13,99 za kilogram. Oferta ważna do 12 grudnia i obowiązuje tylko w hipermarketach. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Minęła 15 w Trójce, czas na serwis. Filip Jarek ma dla Państwa najświeższe i najważniejsze informacje. Za kilka dni ruszą zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dzieci, poinformował minister Adam Niedzielski. Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Podkarpacie szykuje się do rozpoczęcia sezonu narciarskiego. Od wtorku będzie można zapisywać na szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Poinformował o tym podczas konferencji prasowej przed szpitalem tymczasowym w Opolu szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Zapisy będą odbywały się podobnie jak w przypadku dorosłych, czyli przez infolinię i za pośrednictwem strony internetowej. Będzie musiał to robić opiekun, który powinien być także obecny przy szczepieniu dziecka, tłumaczył Adam Niedzielski. Jednocześnie szef resortu zapowiedział, że jeszcze dziś ministerstwo upubliczni raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny dotyczący zgonów osób zaszczepionych i niezaszczepionych. Porównanie tych dwóch grup pokazuje, że szczepienie zmniejsza blisko 60-krotnie prawdopodobieństwo zgonu. To są naprawdę dane, które są po prostu porażające i decydowanie się, czy raczej niedecydowanie na szczepienie, to naprawdę jest aktem braku odpowiedzialności i wobec siebie, i wobec też swoich najbliższych i osób z otoczenia. Ta 60-krotność, 60 razy większe ryzyko osoby niezaszczepionej dotyczące zgonu, to jest liczba, która chyba mówi sama za siebie. Przed południem potwierdzono w Polsce prawie 25 tysięcy zakażeń koronawirusem i 571 zgonów. Nowa szefowa niemieckiej dyplomacji z wizytą w Warszawie. Annalena Baerbock spotkała się z ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rauem. Wśród tematów rozmowy były zagadnienia związane z gazociągiem Nord Stream 2 czy bieżąca sytuacja na granicy z Białorusią. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Szef polskiej dyplomacji podczas rozmowy ze swoją niemiecką odpowiedniczką negatywnie ocenił gazociąg Nord Stream 2, który nasi zachodni sąsiedzi zbudowali razem z Rosją. Minister Zbigniew Rau przypomniał, że Polska ostrzegała Niemcy przed tym projektem już kilkanaście lat temu. Polska będzie stale domagać się zamknięcia tego szkodliwego dla Europy projektu. Minister poruszył również sprawę reparacji za zniszczenia wojenne. Zbigniew Rau mówił, że nowy niemiecki rząd musi się zmierzyć z tym problemem, podobnie jak ze sprawą godnego upamiętnienia polskich ofiar III Rzeszy w Berlinie. Annalena Baerbock nawiązała z kolei do bieżącej sytuacji na granicy Polski z Białorusią. Dziś wyrażamy pełną solidarność. Stoimy u boku Polski i krajów bałtyckich w obliczu szantażu prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki. Szybkie sankcje wobec reżimu przynoszą efekty. Warszawa to trzecia stolica, jaką niedługo po zaprzysiężeniu odwiedziła Annalena Baerbock. Wcześniej była w Paryżu i Brukseli. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Jest akt oskarżenia w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska. Przed sądem stanie Stefan W., który w styczniu 2019 roku wszedł na scenę podczas finału WOŚP i uzgodził nożem Pawła Adamowicza. Mężczyzna odpowie za zabójstwo z motywu zasługującego na szczególne potępienie, mówi Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Była to chęć dokonania zemsty z powodu niesłusznego i zbyt wysokiego według oskarżonego wyroku za rozboje z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Oskarżony utożsamiał osobę prezydenta miasta Gdańska ogólnie z osobami, które sprawowały wszelką władzę, w tym sądowniczą, w czasie, gdy zapadł wobec niego skazujący wyrok. Biegli orzekli, że w chwili zbrodni oskarżony miał częściowo ograniczoną poczytalność. Za zabójstwo grozi mu dożywocie, ale w tej sytuacji sąd może zastosować złagodzenie kary. Rozpoczyna się sezon narciarski na Podkarpaciu. Za godzinę rusza stacja w Puławach Górnych w Beskidzie Niskim. Wprawdzie na termometrach widzimy temperaturę minimalnie powyżej zera, ale w ostatnich dniach udało się zgromadzić dużo sztucznego śniegu. Narciarze mogą szusować, mówi Tomisław Bruzda ze stacji narciarskiej. Czynna główna trasa jedynka i przy małym wyciągu Adasiu przy górnej wypożyczalni. Na trasie głównej w granicach 30 cm, szerokość około 40 metrów. Myślę, że ci, którzy chcą spróbować, jak najbardziej mogą. Jest na tyle śniegu zrobionego, że śmiało można pośmigać. Przygotowania do rozpoczęcia sezonu na południu regionu trwają od kilku dni. Jutro ma ruszyć stacja narciarska w Ustrzykach, a być może w niedzielę też w Weremieniu. Na Podkarpaciu większość wyciągów zwykle rozpoczyna pracę w czasie świąt Bożego Narodzenia. Mniej więcej w tym okresie ma też ruszyć budowana w tym roku największa na Podkarpaciu stacja narciarska w Bieszczadzkiej Wańkowej w gminie Olszanica. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ta cisza ma swoją wymowę. Passenger, let her go. Trójce, 9 minut po godzinie 15. Proszę Państwa, 16 grudnia już znamy tę datę. Mają rozpocząć się szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Za chwilę w Trójce najnowszy raport epidemiczny. Będziemy dzisiaj na Litwie, w Oslo i w Watykanie. Zabierzemy Państwa także w daleką podróż do Nowej Zelandii. Co nas podkusiło? Propozycja tamtejszego rządu, który chce bardzo radykalnie walczyć z paleniem. Otóż przedstawił projekt dożywotniego zakazu kupna papierosów przez osoby, które urodziły się w 2008 roku lub młodsze. Ten projekt ustawy wzbudza oczywiście kontrowersje. Ciekawe, co by było, gdyby w Polsce przedstawiono taki projekt ustawy, który by zakazywał kupna papierosów dla osób, które urodziły się w 2008 roku. Mówiąc najprościej, żeby za kilka lat w ogóle wycofać ze sprzedaży papierosy. 2 2 7 3. Ciekaw jestem Państwa komentarza. 10 minut po 15, Deep Purple już za chwilę, a później najnowsze dane epidemiczne. Jesteśmy w szczycie zakażeń czwartej fali koronawirusa, tak mówią służby. Dzisiaj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o prawie 25 tysiącach nowych zakażonych i 571 zgonach. Pojutrze, proszę Państwa, będą wystawiane e-skierowania na szczepienia przeciwko COVID-19 już dla dzieci w wieku od 5 do 11 roku życia. Szczegóły w tej sprawie ma Joanna Stankiewicz. Pierwsze dostawy szczepionek przeciw COVID-19 dla dzieci od 5 do 11 lat mają dotrzeć do Polski w poniedziałek. Następnie będą dystrybuowane po kraju do punktów szczepień. A już w niedzielę zacznie się wystawianie zleceń na szczepienie, a zapisy ruszą od wtorku, zapowiedział w Opolu minister zdrowia Adam Niedzielski. Zapisy będą oczywiście wyglądały w ten sam sposób. Te wszystkie kanały zapisowe, czy infolinia, czy właśnie przez internet będą tak samo dostępne dla dzieci. Oczywiście musi to robić opiekun i oczywiście przy szczepieniu też opiekun musi być obecny. Mamy nadzieję, że w zasadzie od wtorku będziemy już mogli się zapisywać, także zapraszam, zachęcam, żeby jeszcze przed świętami taki prezent swoim dzieciom uczynić. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że trzeba przedstawić rzetelne argumenty dotyczące szczepień przeciw COVID-19 najmłodszych dzieci, ale nie należy nikogo zmuszać do szczepień. Będziemy informować rzetelnie, raz jeszcze powtarzam, rzetelnie na temat tego, jaki wpływ szczepionki mają również na zdrowie i życie dzieci, ale też w jaki sposób mogą osłabić transmisję koronawirusa wśród dzieci, a od dzieci także do dorosłych i do osób starszych. Szczepienia dzieci są konieczne, bo to dzieci bardzo często przenoszą koronawirusa. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych zaapelował do rodziców, aby zaszczepili swoje pociechy, które również mogą ciężko zachorować na COVID-19. To oczywiście zostawiam w sumieniu rodziców, którzy nie zabezpieczą dziecko przed zakażeniem chorobą. Słyszą Państwo, co się dzieje chyba i powinniście słuchać, ile dzieci teraz choruje, ile dzieci jest w szpitalach. No ale cóż, no jeżeli nie uchronicie swoich dzieci, to na pewno będzie kłopot. Może być kłopot i to duży. Obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19 będą wprowadzone dla lekarzy i medyków od 1 marca, powtórzył minister zdrowia Adam Niedzielski. Wskazał, że trwa dyskusja o rozszerzeniu tego przymusu także na nauczycieli i służby mundurowe. W zasadzie, jeżeli mówimy o 1 marca, to osoby, które będą temu obowiązkowi podlegały, mają ten czas w tej chwili, żeby do 1 marca przyjąć dwie dawki, między którymi oczywiście musi być zachowany odpowiedni odstęp. Szczepienie przeciw COVID-19 zmniejsza 60-krotnie prawdopodobieństwo zgonu. Minister Adam Niedzielski zapowiedział, że jeszcze dziś resort upubliczni raport Państwowego Zakładu Higieny dotyczący zgonów osób zaszczepionych i niezaszczepionych. Ta 60-krotność, 60 razy większe ryzyko osoby niezaszczepionej dotyczące zgonu, to jest liczba, która chyba mówi sama za siebie. W pełni zaszczepionych jest ponad 20 milionów 630 tysięcy Polaków. To jeszcze na chwilę pozostaniemy przy liczbach. W Polsce dzieci w wieku od 5 do 11 roku życia jest ponad 2,5 miliona. I teraz tak, zapisy będą odbywały się w ten sam sposób, jak w przypadku dorosłych. Czyli można oczywiście dzięki infolinii 989, także poprzez e-rejestrację na pacjent.gov.pl, kontakt z wybranym punktem szczepień lub wiadomością SMS. There's a backseat lover that's always undercover. Aerosmith i Run DMC, Walk This Way. W trójce 24 minuty po godzinie 15. Palenie papierosów, zostając jeszcze tak trochę jedną nogą w sprawach epidemicznych, palenie papierosów o 80%, proszę Państwa, zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 oraz zgonu. Tak wykazały badania naukowców z Imperial College w Londynie. Żeby to uściślić, to panowie doktorzy Antony Laverty i Christopher Milletti. No właśnie, mówimy o tych papierosach, bo rząd Nowej Zelandii chce zupełnie zakazać sprzedaży papierosów osobom urodzonym po 2008 roku. To ma być pokolenie bez tytoniu, jak mówią przedstawiciele nowozelandzkiego rządu. Zresztą to nie pierwszy kraj, który proponuje takie rozwiązanie, bo Bhutan już wprowadził taką praktykę legislacyjną i tam zakaz sprzedaży papierosów już obowiązuje. Pytam Państwa dzisiaj o to, co by było, gdyby w Polsce pojawił się taki projekt ustawy. 2 2 7 3. To, z czym mamy do czynienia w przypadku rządu Nowej Zelandii, to jest po prostu nowy faszyzm. Ja jestem akurat ogromnym przeciwnikiem palenia. Nigdy w życiu nie zapaliłem papierosa, to śmierdzi, to jest niezdrowe i tak dalej, ale zabranianie ludziom dorosłym podejmowania decyzji co do tego, jak się mają zachowywać, no to jest niestety przejaw faszyzmu. czyli i tak, i nie. Trochę. 2 2 7 3 Czekam na Państwa propozycje, a za chwilę radionawigator trójki. Wyjedziemy na polskie drogi, później skrót informacji. Autopromocja. Zwracam się do Was, funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Strzeżcie Państwa przed wrogiem. Scena teatralna Trójki w przeddzień 40. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego w Polsce przedstawia słuchowisko z archiwum Polskiego Radia. Raport o stanie wojennym według opowiadań Marka Nowakowskiego w reżyserii Waldemara Modestowicza. Weszło ich 4. 3 wojskowi i czynnik społeczny. Terenowa grupa operacyjna. Jeszcze przed wojną zagnieździły się te grupy w całym kraju i węszyły. Usłyszymy między innymi Irenę Jun i Arkadiusza Jakubika. W niedzielę po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Misja święta w MediaMarkt. Już są! Mamy je! 2 raty gratis! Teraz przy kredycie 30 rat 0%. 2 raty płacimy za Ciebie! Ciesz się zakupami z 2 ratami gratis! RRSO 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Promocja obowiązuje do końca grudnia bieżącego roku. Szczegóły w regulaminie i na mediamarkt.pl. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Gore gwiazda Jezusowi. Najpiękniejsze kolędy i pastorałki zaśpiewane przez Dorotę Miśkiewicz i chór Polskiego Radia pod dyrekcją Marii Piotrowskiej-Bogaleckiej z udziałem kwartetu Pawła Tomaszewskiego. Album, który każdy dom wypełni radością świąt Bożego Narodzenia. Do kupienia m.in. na sklep polskieradio.pl. Polecają program drugi i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Leo, a co się dzieje w Media Expert na święta? Ceny, ceny w dół. Wiedziałem! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo odkurza i mopuje teraz za jedyne 1111 zł. Smartfon Samsung Galaxy M52, potrójny aparat, technologia 5G, teraz taniej o 200 zł. Na święta ceny. Żegnamy reklamy. Ruszamy w drogę, proszę Państwa, z Polskim Radiem Kierowców. Radio Nawigator. Mariusz Dąbrowski po drugiej stronie. Mariuszu, witaj. Również witam. I śniegu sporo, i deszczu sporo. Czy drogowców zaskoczyła zima? Tego nie wiem, ale nie dajmy się zaskoczyć. Dzisiaj na co uważać, gdzie? Proszę pamiętać o tym, że jeśli zima kogokolwiek zaskakuje, to tylko nas, kierowców. W tej chwili pogodnie jest tylko na Śląsku. Na pozostałym obszarze kraju jest pochmurno, a na Podlasiu i Lubelszczyźnie miejscami pada deszcz. Ten deszcz jest o tyle niebezpieczny, że temperatura w tych regionach jest bliska zeru. Może być bardzo ślisko i lodowato i na jezdniach, i na chodnikach. A dobra aura na Śląsku potwierdza taką regułę, że tam, gdzie aura jest lepsza, kiedy mamy lepsze warunki do jazdy, to popełniamy więcej błędów. Na autostradzie A1 między węzłem Knurów a węzłem Gliwice Wschód awaria ciężarówki sprawiła, że zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gliwic. Krajowa 1, odcinek Kobiór Czechowice Dziedzice w Pszczynie na 585 km. Po zderzeniu 2 ciężarówek zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Bielska Białej. Krajowa 8, odcinek Ząbkowice Śląskie Szklary, 65 km. Zderzenie 2 autosobowych z ciężarówką, 2 osoby ranne, zablokowana jest jezdnia w kierunku Szklar. No i teraz centrum kraju. S8 w Warszawie, korek od Bemowa po Wisłę na jezdni w kierunku Białego Stoku, a w przeciwnym kierunku na jezdni w stronę węzła Konotopa. Korek jest od Annopola po Marymont. I droga krajowa numer 11, Chodzież-Oborniki w Budzyniu na 215 km. Przed kilku godzinami przewróciła się ciężarówka i wciąż obowiązuje tam ruch w obu kierunkach tylko jednym pasem. Wszystkim za kierownicą bezpiecznej podróży. Radio Nawigator Trójki. Skrót informacji, Filip Jarek. Od wtorku będzie można zapisywać na szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku od 5 do 11 lat, zapowiedział to minister Adam Niedzielski. Pierwsze dostawy preparatów dla najmłodszych firm Pfizer-BioNTech mają dotrzeć do Polski w poniedziałek. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau oświadczył, że rząd dalej będzie się stale domagać zamknięcia gazociągu Nord Stream 2. Szef resortu mówił o tym podczas wspólnej konferencji prasowej z nową szefową niemieckiej dyplomacji Anneleną Baerbock w Warszawie. Polska była trzecim krajem, który odwiedziła Annelena Baerbock po objęciu urzędu. Trwa międzynarodowe tournée laureata 18. konkursu chopinowskiego. Do tej pory Bruce Liu wystąpił m.in. w Japonii, Korei Południowej, Izraelu i Belgii, a już za kilka dni rozpocznie się trasa koncertowa w Ameryce Południowej. Występ w Rio de Janeiro będzie transmitowany na kanale YouTube Instytutu Chopina. Więcej informacji w serwisie o pełnej, a wcześniej sport i Dariusz Urbanowicz-Tarku, witaj. Witam, dzień dobry. Dziś kwalifikacje do weekendowego Pucharu Świata w skokach narciarskich, w zasadzie Pucharów Świata, bo skaczą również panie. Biały cyrk zawitał do Niemiec, a dokładnie do Klingenthal, to miejscowość w Saksonii, tuż przy czeskiej granicy. Polskę reprezentuje czwórka zawodników: Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Piotr Żyła i Kamil Stoch. Pozostali kadrowicze trenują w Austrii, ale o tym gdzie i dlaczego mówi Kuba Niziński. Ramzał to wyjątkowe miejsce dla polskich skoczków, to tutaj Adam Małysz poprawiał technikę, to tutaj Kamil Stoch szukał optymalnej formy, a teraz to właśnie na austriackim obiekcie Dawid Kubacki po kolejnym słabym występie, tym razem w Wiśle, poprawia technikę. No jest na pewno frustracja, no bo no przychodzimy tutaj walczyć o te najlepsze miejsca i no nie ma co ukrywać, że taki skok te szanse burzy tak naprawdę dość konkretnie. No i to trzeba będzie na pewno przeanalizować. Jeżeli to był tylko wiatr, no to nie ma w cudzysłowie problemu. Jeżeli tam się jakiś grubszy błąd pojawił, to no to trzeba będzie trochę się bić po plecach dzisiaj mocno. Oprócz Dawida Kubackiego w Austrii trenują także Klemens Murańka, Andrzej Stękała i Jakub Wolny. A dla świata skoków austriacki obiekt jest miejscem, gdzie najlepiej wraca się do wysokiej formy. Dla Trójki Kuba Niziński. W Klingenthal o 17.15 skoki treningowe, od 19.15 kwalifikacje. Skakały już panie. Najlepsza z Polek Kinga Rajda była 24. Ich konkurs jutro o 10.30. Mężczyźni rozpoczną o 16.00. A biatloniści ścigali się w Hochfilzen na dystansach sprinterskich. Wśród mężczyzn na 10 km wygrał Johannes Kühn z jednym błędem na strzelnicy. Najlepszy z Polaków Grzegorz Guzik strzelał bezbłędnie natomiast, ale uplasował się dopiero na 28. pozycji ze stratą minuty i 12 sekund. Pozostali reprezentanci Polski fatalnie. Wszyscy poza pierwszą setką. Trwa rywalizacja kobiet. A teraz piłka nożna, bo jak mówi stare przysłowie, bez niej spać nie można. Wczoraj z europejskimi pucharami pożegnała się Legia Warszawa po porażce ze Spartakiem Moskwa 0-1 i zajęciu czwartego miejsca w grupie Pucharu Europy. A dziś wraca Ekstraklasa, uznawana przez niektórych za najlepszą ligę świata. To oczywiście sprawa dyskusyjna, ale przed nami dwa mecze, być może najlepsze w historii. O 18.00 Stal Mielec podejmie Brugbet Termalikę Nieciecza, a o 21.00 gwizdek konfrontacji Rakowa Częstochowa z Piastem Gliwice, mówi trener medalików Marek Papszun. Daje się na za nami. Co prawda my mamy jeszcze jeden zaległy mecz, ale wiele drużyn już rozegrało te 17 kolejek. Krótkie podsumowanie, na pewno jest dobrze, ale bardzo ważny mecz teraz przed nami, bo przegraliśmy ten ostatni. Kolejny po przegranym to jest bardzo ważne, bo trzeba go wygrać i tak do tego podchodzimy. Jesteśmy w trudnej sytuacji kadrowej, bo mecz z Lechią Gdańsk dużo nas kosztował. Przeciwnik no, troszeczkę nas wyniszczył, jeszcze inne takie problemy nasze dodatkowe się złożyły i w tej chwili wielu zawodników jest takim znakiem zapytania, dokładnie 9 i to duża liczba. A teraz informacje, jakich wolelibyśmy nie musieć przekazywać, bo to po prostu wstyd. Napastnik reprezentacji Polski Jakub Świerczok został przyłapany na dopingu. Nie podano jeszcze, jaką substancję zażył. Świerczok został przebadany po ćwierćfinale Azjatyckiej Ligi Mistrzów po meczu Nagoya Grampus, w której gra z południowo-koreańskim Pohang Steelers. To było 17 października. Drużyna Świerczoka przegrała 0-3. Zawodnik został tymczasowo zawieszony. Na koniec wiadomość z ostatniej chwili. Szczególnie ucieszą się z niej szachiści i zawodowcy i amatorzy. FIDE, czyli Międzynarodowa Federacja Szachowa, przyznała Polsce prawo organizacji Mistrzostw Świata w szachach błyskawicznych i blicu. Turniej odbędzie się w ostatnim tygodniu tego roku. Sport w Trójce już za 2 godziny. Trzeba przyznać, że Dariusza Urbanowicza dzisiaj humor nie opuszcza. Tam kilka szpilek wbił takich ładnych. Staramy się tutaj kontrolować sytuację. Proszę pana, doping w piłce nożnej? Ale jak? Nie wiem, co zażył kolega Świerczok. Znaczy, nie kolega, przepraszam. Pan Świerczok. Nie chcę się tutaj mądrzyć. W szachach podobno też jest doping, ale zostawmy na razie. Każdy sport jest jakoś uwarunkowany i obwarowany przepisami. W związku z tym są substancje zakazane. W szachach kiedyś na pewno można było nadużywać kawy, co było zabronione na przykład w szermierce. Nie można tam nadużywać kawy. O, a dobrze, że nam wolno nadużywać kawy, na którą cię zresztą zapraszam. Za chwilę, Darek, dzięki za te informacje sportowe, to ja dodam o tych pogodowych trochę. Jeśli chodzi o doping śnieżny, to tak. No, sporo tego śniegu, szczególnie na północy naszego kraju. Wieczorem z kolei zacznie przybywać, proszę państwa, mgieł i tu uwaga, w nocy będzie ich bardzo dużo, miejscami będą ograniczały widzialność do około 100 metrów i będą te mgły osadzające szać, ponieważ w nocy temperatury miejscami będą ujemne. To komunikat IMGW. Trójka. Program trzeci. Kwestia utworzenia nowego szlaku migracyjnego do Europy przez Białoruś jest tematem rozmów wielu dyplomatów, nie tylko polskich, ale także między innymi litewskich. Wciąż poszukiwany jest taki sposób rozwiązania tego problemu, by najmniej ucierpieli na nim wszyscy, zarówno ci, którzy zostali wykorzystani do tej wojny hybrydowej przez Białoruś, jak i te kraje, które ewentualnie z tym problemem muszą się mierzyć, tak jak Polska, czy te, do których ci migranci jawnie mówią, że zmierzają, jak na przykład Niemcy. Proszę Państwa, wśród pomysłów na to, jak rozwiązać ten problem, jest między innymi propozycja litewska. Tysiące euro oferuje Litwa dla migrantów, którzy, uwaga, dobrowolnie zdecydują się na powrót do swoich państw. Jak to w praktyce ma być realizowane, to pytanie do Kamila Zalewskiego, naszego litewskiego korespondenta. Kamilu, witaj. Czym podyktowana jest ta decyzja i ewentualnie jak miałaby ona być wprowadzona w życie? No, to przede wszystkim można powiedzieć pragmatyzm i taka swoista chłodna kalkulacja, bo litewskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podaje, że utrzymanie jednego migranta to koszt około 10-11 tysięcy euro rocznie. Resort argumentuje, że to oczywiście spore obciążenie dla budżetu państwa, biorąc pod uwagę, że latem tych migrantów tutaj na Litwę dostało się ponad 4 tysiące. Obecnie przybywa plus minus 3,5 tysiąca osób w różnych miejscach, w różnych ośrodkach, w których obecnie oczywiście te osoby zimują. Resort argumentuje, że to spore obciążenie dla budżetu, dlatego też poszukiwanie jest takich zachęt, żeby dobrowolnie po prostu zachęcić migrantów do powrotu do ich krajów, do krajów pochodzenia. Oferta w postaci 1000 euro za opuszczenie Litwy ma obowiązywać jednak przez niecałe półtora miesiąca do 20 stycznia. Pieniądze pochodzić będą z funduszy Komisji Europejskiej, które Wilno otrzymało w związku z kryzysem migracyjnym. Pytasz, jak to w praktyce będzie wyglądać. Powiem tak, to nie pierwsza taka oferta litewskich władz skierowana do nielegalnych migrantów. Od kilku miesięcy mogą oni otrzymać po pierwsze bilet do kraju swojego pochodzenia, a także 300 euro zasiłku. Tak jak wspomniałem, nie pierwsza taka propozycja, więc te pieniądze są po prostu pewnego rodzaju dodatkiem, czymś, co skłoni ich do tego, żeby jednak zdecydowali się powrócić do swojego kraju, do kraju pochodzenia. I prawdopodobnie niektórzy się na to skusili. Litwę dotychczas opuściło 400 osób, ponad 300 dobrowolnie, więc można powiedzieć, że ta oferta jednak do niektórych trafia. Dodam tutaj, że litewski Departament Migracji ostatnio poinformował, że spośród ponad 3200 wniosków o azyl pozytywnie rozpatrzono tylko 54, więc oznacza to, że jeżeli ktoś nie przyjmie tej oferty 1000 euro czy też 300 euro, to musi liczyć się z deportacją z Litwy. Tymczasem warto dodać, że ostatnio dochodzi do coraz mniejszej liczby prób forsowania litewskiej granicy. Ostatniej doby na Litwę próbowało dostać się blisko 30 osób. Wczoraj było to 65 osób, a przedwczoraj Straż Graniczna nie odnotowała żadnego takiego przypadku. Działają zatem niektóre środki zapobiegawcze w postaci na przykład pushbacku. Tym bardziej, że odkąd litewskie służby go stosują, to na Litwę po prostu nikt się nie dostał. Te służby informują, że około 8 tysięcy osób od sierpnia po prostu zostało zawróconych z powrotem na Białoruś. No, mimo to dużo nadal mówi się na temat budowy zapory. Prace nad nią trwają. Obecnie ustawiane są zasieki z koncertiny na granicy z Białorusią. Jak na razie Litwa i nie tylko Litwa, ale też Łotwa i Estonia budują te ogrodzenia z własnych środków. W tym tygodniu w Wilnie doszło do spotkania premier Ingridy Szymonite z szefami rządów Łotwy i Estonii, Krysianisem Karniszem i Kają Kallas. Kryzys migracyjny wywołany przez reżim Łukaszenki był oczywiście jednym z głównych tematów tego spotkania. Litewska premier oświadczyła, że szanuje opinię Komisji Europejskiej, by nie finansować budowy bariery na granicy z Białorusią, ale też podkreśliła, iż ostateczna decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta. Szymonite tutaj zwróciła uwagę, że dyskusje w sprawie finansowania budowy zapory wśród państw Unii Europejskiej nie będą łatwe. Posłuchajmy. Dyskusje będą napięte, będą gorące, ale nie mam wątpliwości, że zostaną uzgodnione umowy, które będą w taki czy inny sposób akceptowane przez wszystkie strony, że zostanie znaleziony kompromis. No, a tymczasem szef rządu Łotwy, Krysian Iskarincz, zwrócił uwagę, że ochrona granic to oczywiście nie tylko metalowe ogrodzenie, to też system monitoringu, inne środki elektroniczne, które są oczywiście potrzebne do tego, aby chronić granice zewnętrzne Unii Europejskiej. Kamilu, jeszcze jedno pytanie. Czy na Litwę przylecą przedstawiciele rządów tych państw, z których pochodzą migranci? Bo trzeba dokonać w pewnym sensie w jakiś sposób weryfikacji tych ludzi. Wielu z nich nie posiadało dokumentów albo tuż przed przedarciem się czy do Polski, czy do Litwy te dokumenty po prostu zniszczyło, żeby wiedzieć, komu ewentualnie te tysiące euro się przekazuje. No właśnie, przedstawiciele, tak, działają tutaj osoby, które oczywiście przyleciały na przykład z Iraku i te osoby pomagają litewskim władzom w weryfikacji tych wszystkich migrantów, którzy oczywiście są już tutaj. Oni, o ile dobrze pamiętam, przylecieli jeszcze wczesną jesienią i te wnioski o azyl, które są tutaj rozpatrywane, również przychodzą przez ich ręce. Kamil Zalewski, korespondent Polskiego Radia na Litwie. Kamilu, bardzo dziękuję Tobie za te informacje. Oczywiście do tej sprawy powracać jeszcze będziemy także w naszych audycjach. A już teraz MGMT Kids. 14 minut i będzie godzina 16. Czekam także na telefony w sprawie papierosów, tego projektu ustawy rządu nowozelandzkiego, który chce zupełnie zakazać sprzedaży nowemu pokoleniu, czyli temu, które przyszło na świat po 2008 roku. Interesuje mnie Państwa komentarz w tej sprawie. 2 2 7 3. Za chwilę kolejne telefony od Państwa i zobaczymy, jakie zdanie mają w tej kwestii nasi słuchacze. No time to think of consequences. Control yourself. Take only what you need from me. Zanim o projekcie nowozelandzkim, to jeszcze zaglądamy, proszę Państwa, do Oslo, ale przez Moskwę. Maciej Jastrzębski, korespondent Polskiego Radia, razem z nami. Maćku, witaj. Dzień dobry, witam Państwa. A do Oslo zaglądamy nieprzypadkowo, bo tam zostały wręczone medale i dyplomy tegorocznym laureatom pokojowej Nagrody Nobla, filipińskiej dziennikarce i rosyjskiemu dziennikarzowi. Jak jest to odbierane w Moskwie? No, przede wszystkim skoncentrujmy się na tym, co powiedział Dmitrij Muratow, bo na to przemówienie Dmitrija Muratowa, który jest szefem redakcji niezależnego dziennika Nowaja Gazeta, czekała, no, myślę, cała niezależna Rosja, czyli i ruchy opozycyjne, i obrońcy praw człowieka, i organizacje pozarządowe, ponieważ wszyscy spodziewają się, że Dmitrij Muratow w tych trudnych czasach dla osób myślących inaczej niż propaganda kremlowska, staje się takim trybunem, głosem tych ludzi i w samej Rosji, i na arenie międzynarodowej. Odbierając pokojową Nagrodę Nobla, rosyjski dziennikarz mówił o dyktaturach propagujących przemoc i ideologię wojny. Powiedział, że świat przestał kochać demokrację, dyktatury zagwarantowały sobie uproszczony dostęp do przemocy. U mnie w kraju, i nie tylko u mnie, popularna stała się myśl, że ci politycy, którzy unikają rozlewu krwi, są słabymi ludźmi, ale grozić światu wojną to obowiązek prawdziwego patrioty. Dmitrij Muratow także przedstawił dwie swoje opinie dotyczące wydarzeń, no, można powiedzieć, w pobliżu granic Polski. Tragiczna, haniebna, przestępcza historia Beninga MH17 zniszczyła stosunki Rosji i Ukrainy. Nie wiem, czy kolejne pokolenia polityków będą w stanie je odbudować. To w kontekście katastrofy lotniczej, zestrzelenia samolotu malezyjskich linii lotniczych, które przypisywane jest przez międzynarodowych śledczych Rosji. Doszło do niego 17 lipca, 60 kilometrów od Rosji nad Donbasem, wtedy kiedy rozgorzał konflikt na wschodzie Ukrainy. Także Dmitrij Muratow mówił o tym, że do wydarzeń na wschodzie Ukrainy doszły jeszcze prowadzone w centrum Europy przez Aleksandra Łukaszenkę gry krwią. Jego żołnierze pędzą pod lufami karabinów uchodźców z Bliskiego Wschodu wprost na kordony strzelców ochraniających granice Unii Europejskiej. Rosyjski noblista poinformował, że dziennikarze Nowej Gazety, w której jest redaktorem naczelnym, ustalili, że w okresie kryzysu granicznego aż czterokrotnie wzrosła w porównaniu do ubiegłego roku liczba rejsów lotniczych łączących Białoruś z krajami Bliskiego Wschodu. Muratow w swoim przemówieniu, przypomnę, z okazji przyznania mu pokojowej Nagrody Nobla, wymienił nazwiska zamordowanych rosyjskich dziennikarzy, wspomniał o prześladowanych rosyjskich politykach, w tym o Aleksieju Nawalnym, a także o organizacjach pozarządowych poddawanych represjom w Rosji. W tym w kontekście wymienił także Stowarzyszenie Memoriał. Jak podkreślił, we współczesnym świecie fundamentem demokracji jest wolność słowa, co czyni niezwykle ważną i odpowiedzialną pracę dziennikarzy. Na zakończenie przemówienia poprosił o uczczenie minutą ciszy tych reporterów i publicystów rosyjskich, którzy stracili życie wykonując swój zawód. Ja zanotowałem sobie takie trzy cytaty dotyczące naszej pracy, dziennikarzy i wolności słowa. Między innymi Dmitrij Muratow powiedział, że rządy na całym świecie próbują naprawiać przeszłość, a dziennikarze chcą przyszłość dla ludzi uczynić lepszą. Myślę, że z tym się chyba wszyscy zgadzamy. Wymieniając nazwiska zamordowanych dziennikarzy gazety, której szefuje Nowej Gazety, powiedział takie stare przysłowie, które nam jest znane: psy szczekają, karawana jedzie dalej. I jak przypomniał, w ocenie polityków w Rosji wielokrotnie powtarzane to powiedzenie ma oznaczać, że nieważne, co tam dziennikarze sobie mówią, niech sobie mówią, niech sobie szczekają, a my i tak robimy swoje. Ale przypomniał, że tak naprawdę to powiedzenie oznacza coś innego. Gdyby nie było tych szczekających wokół karawany psów, to ona nigdy bezpiecznie nie przebrnęłaby przez pustynię. I na koniec, wtedy kiedy poprosił o uczczenie minutą ciszy zamordowanych dziennikarzy, powiedział, że chciałby, żeby dziennikarze na całym świecie umierali ze starości. To bardzo ważne w kontekście tego wszystkiego, co dzieje się w takich krajach jak Rosja czy Białoruś, patrząc na pracę naszych kolegów dziennikarzy. Maciej Jastrzębski, korespondent Polskiego Radia w Moskwie. Właśnie, Maćku, bardzo dziękuję za te relacje i te informacje. Przyznają Państwo, że rzeczywiście dosyć, nie chcę powiedzieć kontrowersyjne, ale takie zmuszające czy zachęcające do refleksji słowa rosyjskiego dziennikarza, także w kontekście tego, co dzieje się w tej części Europy. Alicia Keys, Best of Me. Już teraz w trójce, za 6 minut będzie godzina 16, a to oznacza, że serwis informacyjny już niebawem.